płacisz. RRSO 0%. Kupuj na euro.com.pl lub przez infolinię. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 20 marca, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 26 tysięcy nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce. Manewry polskich i niemieckich żołnierzy na poligonie w Świętoszowie. Silne trzęsienie ziemi w Japonii było odczuwalne m.in. w stolicy kraju Tokio. Mamy 26 405 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Najwięcej z województw mazowieckiego, śląskiego i wielkopolskiego. Zmarło 349 osób, a wyzdrowiało prawie 19 800. Od dziś w całym kraju obowiązują zaostrzone przepisy sanitarne. Do 9 kwietnia zamknięte są m.in. hotele, placówki kulturalne i sportowe, kasyna i solaria. Ograniczona została działalność centrów handlowych. Wprowadziliśmy je, by ochronić obywateli m.in. przed jeszcze poważniejszymi zakazami, mówił w programie Trzecim Polskiego Radia poseł PiS Jarosław Sellin. Pozostaje nam po prostu apelować do tego, żeby się tych obostrzeń trzymać, żeby cierpliwie jednak znosić te ograniczenia, które wprowadzamy, bo przecież nikt tego ochotnie nie robi. My tego nie chcemy, ale po prostu musimy. No widzimy, że w całym świecie tego typu obostrzenia są wprowadzane i to o wiele ostrzejsze niż w Polsce. Wprowadzenie ostrzejszych ograniczeń powinno zostać poprzedzone ogłoszeniem stanu nadzwyczajnego, dodała w śniadaniu w Trójce posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska. Tylko wtedy, kiedy byłby jeden ze stanów nadzwyczajnych, w tym ten, który postulowaliśmy, czyli właśnie stan klęski żywiołowej. Najpierw stan klęski żywiołowej, a potem zakazywanie ludziom przemieszczania się po ulicach. Do tej pory w Polsce wykonano 4 miliony 930 tysięcy szczepień. Prawie 1 800 tysięcy osób otrzymało dwie dawki leku. Polscy i niemieccy żołnierze ćwiczą razem w Świętoszowie. W manewrach biorą udział kawalerzyści z brygady ze Świętoszowa i czołgiści z niemieckiej brygady grenadierów. Szkolenie odbywa się po raz kolejny w ramach sojuszniczej inicjatywy Cross Attachment, mówi dowódca 10. Brygady Kawalerii Pancernej generał Rafał Kowalik. Cały proces współpracy w konsekwencji ma doprowadzić do tego, że obie struktury złożone z żołnierzy polskich i niemieckich będą w stanie zaplanować, zorganizować i zrealizować zadania zgodne z rozkazami swoich przełożonych. Efektem końcowym powinno być podporządkowanie polskiego batalionu dowódcy brygady niemieckiej i batalionu niemieckiego dowódcy 10. Brygady Kawalerii Pancernej. Współpraca między polskimi i niemieckimi żołnierzami z brygady grenadierów trwa od kilku lat. W ramach inicjatywy Cross Attachment szkolenia z Niemcami odbyli już wojskowi z brygady pancernej z Żagania. Od ponad dwóch lat robią to kawalerzyści ze Świętoszowa. W północno-wschodniej Japonii doszło do silnego trzęsienia ziemi. Wstrząsy miały magnitudę 7,2 i były odczuwalne w stolicy kraju Tokio. Ziemia zatrzęsła się w pobliżu wybrzeża prefektury Miyagi, niedaleko Fukushimy, gdzie 10 lat temu doszło do poważnej awarii elektrowni atomowej spowodowanej przez trzęsienie ziemi i następujące po nim tsunami. Po trzęsieniu wydano ostrzeżenie przed tsunami, które może osiągnąć wysokość metra. Zarządca elektrowni atomowej Onagawa zdecydował o wstrzymaniu jej działalności i sprawdzeniu, czy nie doszło do żadnych szkód. Pod tym samym kątem sprawdzana jest elektrownia w Fukushimie. 10 koncertów w Warszawie i 3 w Poznaniu, Katowicach i Wrocławiu. Tak zapowiada się 25. Wielkanocny Festiwal Ludwika van Beethovena. Koncerty ze względu na sytuację epidemiczną zostaną udostępnione szerokiej publiczności za pomocą streamingu internetowego. Inauguracja festiwalu wieczorem w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Program koncertów wyznacza hasło przewodnie festiwalu Beethoven i Penderecki – Sfera Sacrum. Wyjaśnia szef Stowarzyszenia imienia Ludwiga van Beethovena Andrzej Giza. W paradygmacie programowym wydarzeń festiwalowych utwory tych dwóch wielkich kompozytorów. Melomani usłyszą nie tylko utwory religijne, ale i te odnoszące się do sfery duchowej człowieka. W rocznicę śmierci Krzysztofa Pendereckiego 29 marca wystąpi Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Michała Klauzy. Mówi szef orkiestry Krzysztof Kur. Złożymy hołd zmarłemu rok temu wielkiemu polskiemu kompozytorowi, wykonując dwa jego dzieła, psalmy Dawida i hymn do świętego Daniela. Transmisji koncertów będzie można wysłuchać na antenie programu Drugiego Polskiego Radia. Agata Woźniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

starczy sił, dopóty ty się nadziejesz. Będę się frustrować, mogąc myśli rozpromieniać. Wyeliminuję to, co złe z bliskiego otoczenia. Pielęgnować będę tylko piękne wspomnienia. Nie załamię rąk, gdy plany zmienić będzie trzeba. Nie uniknę zmian, a unikam tu niczego nie da. Patrzę dziś przed siebie, pewności wcale nie mam. Wiesz, że sam wybieram, dokąd iść. Ogniwa rozluźniają się, splątane myśli zwolnie. Nie wiemy, czy spotkamy się, czy znów zapłonie ogień. Gutek i jego solowe nagranie Ogniwa. Grupa kiedyś nazywała się 69. Byli w audycji Trójka Żąda Debiutów pod tą właśnie nazwą. Przed tygodniem wystąpili jako The Moon and the Sun. To przed nami nagranie Odzwanie. Ktoś układa nam dni. The Moon and the Sun i Ocal mnie. Kolejny artysta jest frontmanem zespołów na przykład Lipali, Illusion, ale powraca swoim nagraniem solowym, zupełnie zaskakującym. Tomasz Lipa-Lipnicki i piosenka Hurt. Piosenkę napisał Trent Reznor i wielu artystów sięgało po ten utwór. Today, to see if I still feel, I focus on the pain, the only thing that's real, the needle turns at home. The old familiar sting, try to kill it all the way, but I remember everything. What have I become? My sweet Tomasz Lipa-Lipnicki. Hert to pierwsze nagranie z płyty solowej Tomka. Płyta ukaże się już wkrótce. Nosić będzie tytuł, właściwie już nosi, bo wiadomo, dźwięki, słowa. Debiuty małpa polskiradio.pl. Napisał do mnie zespół The Cox po moim apelu w audycji sprzed tygodnia. Słuchali i kiedy mówiłem, że mogą wysłać swoje nowe nagranie, różni artyści, swoje solowe, własne, wypieszczone, to zespół The Cox postanowił wysłać nam trudne pytania. The Cox i trudne pytania. Napisała do mnie Maria Helena, że tylko podczas audycji, w której z nią rozmawiałem, 100 osób obejrzało jej teledysk w internecie. Teledysk do piosenki Hunting. Smile. To Maria Helena i jej Hunting. Debiuty @polskieradio.pl. I jeszcze jeden utwór z naszego maila. Kolejny, nie pierwszy i nie ostatni zresztą dzisiaj. Zespół Columbia i ich piosenka Listy. Listy i zespół Kolumbia. Muzycznych podróży po świecie ciąg dalszy. Teraz będzie zespół Holy Blue i ich nowy singiel Sprężyna. Płyta Guantanamo, z której ta piosenka pochodzi, ukazuje się mniej więcej za miesiąc, a teledysk jeszcze przed pandemią był kręcony w Azji i widać na nim naprawdę rajskie krajobrazy. Bez znaczenia, w końcu ty, bez znaczenia, w końcu mogę o tobie zapomnieć, w końcu da się o tobie zapomnieć. Dotyka krawędzi krawężnika, znikam, ludzi wcieram się. Myśli czarne odnikną jak skalpel w mojej głowie, ciasno mi, bo stąd do środka ziemi mam bliżej. Bo stąd do środka ziemi mam. Sprężyna i grupa Holy Blue, a za chwilę wrocławska kapela Messie Premier. Na grze i utwór pod tytułem Chodzimy późno spać w szkole nowoczesnej muzyki na setkę. Thank you. wciąga mnie w łez, kiedy jestem sam. Chcą wywalić nas na bruk, rzucić na pożarcie wód, to ostatni pal. Chcę zatańczyć jeszcze raz w świetle wschodzącego dnia, zanim ustanie puls. A my pójdziemy spać, chodzimy spać. Premier i późno chodzimy spać. A za chwilę coś dla fanów muzyki blues rockowej. Moje serce, ile jeszcze? można się by pokusić na stwierdzenie amerykańskie brzmienie prosto z Częstochowy. To grupa pod tytułem Du Delta, a piosenka, ich pierwszy singiel, Armaty. No z Częstochowy niedaleko do Katowic, skąd pochodzi formacja Roboty na Wysokościach. Roboty na wysokościach. Przepraszam. Roboty na wysokościach i. po drugiej stronie. Odszedłem w niepamięć, odpuśćmy sobie pożegnanie, bo już nowe niebo na moim horyzoncie. Wiatr rozwonie się jak zerwane latawce, będzie się porwać nim do koniec świt. Nowy chemiczny wzór dzisiaj właśnie, wciąż niestabilni, tak łączymy się w nim. Nie będzie łatwo, by w oczy wiatr jak zły, jednak dla nas dziś niemożliwe to nic, nic. Czuję, że jeszcze zatańczymy z nim. Zerwane latawce, dajmy się porwać nim do koniec świt. Nowy chemiczny wzór dzisiaj właśnie, wciąż niestabilni, tak łączymy się w nim. Grupa Nocti, ten utwór miał swoją premierę przed tygodniem. Suche powietrze w domach powoduje, że wysusza najpierw również gardło i bardzo Państwa przepraszam za moją wpadkę sprzed tej piosenki. Przed grupą Nocti była formacja roboty na wysokościach. A teraz jeszcze jedna piosenka już Państwu znana sprzed tygodnia. Magnetyczne psy i wieczni kochankowie. Jej roześmiana twarz i brzoskwiniowe usta pozwalają trwać w krainie zimnych luster. Nieujarzmiona myśl w otwartej na świat głowie, marzenie rodzi się i teraz je wypowiem. Miłość zalewa cały świat. Miłość rozświetla serca nas. Więcej dziś, tak razem możemy w przyszłość iść. Możemy więcej dziś, możemy w przyszłość iść. Możemy więcej dziś, możemy w przyszłość iść. Przestań słuchać i chociaż zmienny świat postawi kiedyś ścianę, coś ze mnie z tobą zostanie, z tobą zdobywam cały świat. Bez ciebie niewiele jestem wart, bo razem piękniejsze mam sny i razem słodsze nasze łzy, piękniejsze mamy sny. Są słodsze nasze łzy, piękniejsze mamy sny. Są słodsze nasze łzy. kiedy zjawi się i zamknę swoje oczy, to nie płacz po mnie, nie. Tych kilka słów proroczych zostawiam tobie je, zaklęte w cudnych nutach, by zawsze były z tobą, byś mogła ich posłuchać. Miłość na zawsze łączy nas. Miłość na wieczny przecież czas. Tak razem uśmiechaj do mnie się na zawsze. Na zawsze w naszym śnie. Uśmiechaj do mnie się na zawsze w naszym śnie. Uśmiechaj do mnie się na zawsze w naszym śnie. Magnetyczne psy i grupa grupa Magnetyczne psy i piosenka Wieczni kochankowie. A za chwilę na zakończenie jeszcze jeden utwór, który również u nas miał swoją prapremierę. Debiuty Małopolski Radio.pl. Na koniec Wojciech Romans i Anna Prędka w piosence Palimy mosty. Do usłyszenia. Siedzimy w domu z głową ku górze, czekamy wiosny. Siedzimy w domu troszeczkę dłużej. Siedzimy w domu z głową ku górze, palimy mosty. Siedzimy znowu troszeczkę dłużej. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, mamy podwójne szczęście, a termin dopiero w listopadzie. Ale jak to? No wiesz, teraz w euro aż 2 raty gratis i do listopada nie płacisz. A, to kupujemy! Rozłóż zakupy na 30 raty 0%, a 2 raty zapłacimy za ciebie. Na przykład Samsung Galaxy A71 128 giga w promocji za 1213 zł. RRSO 0%. Kupuj na euro.com.pl lub przez infolinię. Jestem znów na tropie kasy. Niepotrzebne są kompasy. W nowej zdrawce są wygrane. Już 5 dyszek wydrapane. Jutro znowu sobie drapnę. Parę złotych jeszcze chapnę.